Krzyży krew, twoja krew, potrzebuje cię. Dobrze wiem, gdzie mnie doprowadzą palce słone, druty gorące, oczy złe, dłonie pnące się po mnie strącam. Ruchem powiem, nie unoszę się, ale to zrobię. Do chwila. Rzadko mi się śni. Delfina. Dobrze wiem, gdzie mnie prowadzą palce słone, truty gorące, oczy złe, dłonie pnące się po mnie strącam. Ruchem powiem, nie unoszę się, ale to zrobię. Kiedy spotkałem się z Michałem Bownikiem i zespołem właściwie przy okazji wydania i debiutanckiej płyty, Michał powiedział wtedy, że kolejna płyta będzie po polsku. No i obiecali i tak prawdopodobnie będzie. Delfina, pierwszy singiel z drugiego albumu grupy Bownik, wcześniej znany jako Control the Weather, a moment wcześniej w Nocnej Polsce śpiewała Nowika, to też nowa piosenka, która nosi tytuł Lekko. A teraz Oberschlesen i orkiestra Adama Sztaby, czyli Oberschlesen symfonicznie. musi. I każdy musi kierować sobą. Mądry to ten, co sobie poradził. Zajechał duch i spokój znowu. Gorzej jest tym, co wiara stracił. Co stanął gaś i poddał się. Jak brat ci go dom, a nie jak wróg. Z tego, coś zrobił, rozliczy cię Bóg. Brawo, Misiu, pięknie było. Obejrzle ze mną gościnnie orkiestra Adama Sztaby. Pewnie więcej już wkrótce w Nocnej Polsce. A kolejne dwa utwory łączy jedna osoba, czyli John Porter. Me and That Man, a potem Batalion d'Amour. Loving anymore. gonna sing out my darkness, sing about my wound. I will spread the gospel. There ain't much loving anymore. Trying to catch. catch my deepest desires. I'm trying to catch my deepest desires. To zespół Batalion D'Amour, gościnnie John Porter, a wcześniej formacja Me and Dead Man, Adam Dalski i John Porter. I jeszcze jedna parka w tej chwili w nocnej Polsce, czyli Marika wraz z Busławem, a potem Busław solo. us in a distance sphere. And you remain so silent. So fresh and new for you too, running through the jungle full of moons, in the fury of stampeding bulls, never noticed it was full of fruits underneath our boots. Inside of you, I'm searching for you. Distant trails to get out from my past. The woods are full of mystery, from the oak of our history. Didn't know it was so tall and green to the sky, rooted deep inside of. Bustlaw solo, a także wraz z Mariką. No i tak jakoś się złożyło, że dzisiaj piosenki parami ostatnio chodzą w nocnej Polsce, więc może para jeszcze jedna. Pablo Paweł i Ludziki z nowej płyty Ladinola, piosenka pod tytułem Blaska, zaraz potem Wawa Muffin, też z nowego krążka, z krążka V. Ręka bez pulsu i gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. Wszystkie systemy rozszerzają. odszyfrować ciebie i siebie w tę noc. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd. A ty zostań tu, bo to z tobą chcę budować tu dom. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd. A ty zostań tu, bo to z tobą chcę budować nasz dom. Jeśli znów uda się nam, jeśli pokonamy tę kolejną próbę, fałszego tego nie zaślepi nas. Duma przyniesie nam niechylną wróbę. Raz jeszcze zagubieni w niebie, na statku, który burzy się kolenie. Raz jeszcze odnajdziemy suchy ląd, skałę, na której stanie dom. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd. A ty zostań tu, bo to z tobą chcę budować tu dom. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd. Zostań tu, bo to nasz wspólny ląd. Warto pamiętać to wszystko, co zdarzyło się dobrego nam, by przywiązania pęta zerwać, po to by kochać prawdziwie tak. Warto pamiętać to, co było i nie wróci, ale jednak warto na pewno od nowa budować to, co skradł nam czas. Bo to, co mam i to, co ty, mamy do oddania, niby za nic pozwoli poczuć jeszcze nie raz, że to miłość na maksa, tak. Bo to, co mam i to, co ty, mamy do oddania, niby za nic pozwoli poczuć jeszcze nie raz, że to miłość na maks. Wawa Mafia, wcześniej Pablo Paweł i Ludziki. A kolejna para będzie z pozoru tylko zupełnie niepasująca do siebie, bo będzie zespół Lipali oraz Martyny Jakubowicz, ale to tylko pozornie, dlatego że przez jakiś czas, dawno, dawno temu, Martyna Jakubowicz była menadżerką grupy Illusion, w której Tomek Lipnicki śpiewał. Rzucanych kłód, skręconych nóg, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Idziemy wciąż. Idziemy wciąż. Idziemy wciąż. groźnych mów idziemy wciąż. My żyjemy wciąż. Siedzę w słońcu, mierzę czas karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak. Ja płonę. Wchodzi człowiek, mówi mi, na ulicach gwałt i krzyk. Idzie nowe, całe we krwi. Ja płonę. Płonę jak beczka z naftą. Ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się. Zamiast ogrzać komuś dom, pozostawiam tylko jakby sadzę dym i swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle głowę mam. Gdy zasypię, czuję go, język ognia, który liże moją dłoń. Czasem z drogi zejdę w bok, wracam, widzę cel o krok. Słucham jak o ścianę krok uderza. Wojny, ja chcę żyć, ja się nie chcę z nikim bić. Macie wszystko, ja nie mam nic. Ja płonę. Chcę być dobra, o tym wiem, ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być dobry, o tym wiem, ale muszę w sobie spalić cały gniew. Chcę być dobra, o tym wiem, ale płonę. Ja płonę. Ja płonę. Płonę jak beczka z naftą. Ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się. Zamiast ogrzać komuś dom, pozostawiam tylko jakby sadzę tym i swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle głowę mam. Gdy zasypiam, czuję go, język ognia, który liże moją dłoń. Lipali i Martyna Jakubowicz wraz z Wojciechem Waglewskim. Kiedyś była taka audycja w trójce trzeci do pary, więc teraz będzie trzeci utwór do tej pary, czyli WW z nowej płyty zatytułowanej 7. I w związku z tym, że wtorek, to będzie wtorek, ale proszę, niech państwa tekst nie zmyli. Wtorek dopiero się rozpoczął. Thank you.

zespół WW z nowej płyty, piosenka numer 7. Płyta numer 7, Wtorek. Kolejna para przed nami, po tej trójce. Trójce do pary. I tytuły właściwie dość zgodne. Pierwszy zespół zaśpiewa How Do You Feel Tonight, a artystka w drugiej piosence będzie śpiewała Did You Sleep Last Night? Kolory oraz Polarize. Thank you.

Budzik.